antysemickie wypowiedzi kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna podczas debaty Superekspresu. Po doświadczeniem stowarzyszenia w tej sprawie w ciągu 24 godzin podpisało się 141 organizacji. Dyskryminujące wypowiedzi są przykładem jaskrawego antysemityzmu i mowy nienawiści. Słowa te nie mogą pozostać bez jednoznacznego potępienia w demokratycznym świecie, podkreślono w oświadczeniu Instytutu. Sygnatariusze zwracają uwagę, że historycznie ofiarami podobnych działań byli często Żydzi. Współcześnie są to również mniejszości seksualne, imigranci i inne mniejszości, którym trudno samodzielnie się bronić. W długi weekend majowy nie odpoczniemy od polityki. Kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta zamierzają być bardzo aktywni, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie w najbliższych dniach wypoczywają Polacy. Rafał Trzaskowski dziś na plaży w Olsztynie. Jutro kandydata Koalicji Obywatelskiej spotkamy w Malborku czy Sopocie. Proszę wyglądać prezydenta na molo, może tam będzie zachęcał do głosowania. Tłumaczy rzeczniczka kampanii Trzaskowskiego Dorota Łoboda. Wypoczywający nad Mazurskimi Jeziorami będą mogli spotkać się z Szymonem Hołownią, który będzie w Giżycku i Mikołajkach. Ci, którzy wypoczywają, będą mieli okazję, żeby porozmawiać z Hołownią w takiej bezpośredniej relacji. Mówi poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń. Sławomir Mentz dziś na Dolnym Śląsku, a w kolejnych dniach m.in. na Warmii i w Trójmieście. Niektórzy kandydaci będą zabiegać o głosy Polaków za granicą. Karol Nawrocki 3 maja wybiera się do Chicago. Magdalena Biejat będzie natomiast w Berlinie. To 2 maja, a potem województwo lubuskie i dolnośląskie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prokuratura w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w postępowaniach związanych z wypadkiem byłej premier Beaty Szydło. Do zdarzenia doszło w lutym 2017 roku w Oświęcimiu. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prokuratura uważa także, że doszło do przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków, co utrudniło wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Postępowanie dotyczy też zeznawania nieprawdy oraz zatajenia prawdy podczas składania zeznań w charakterze świadka przez funkcjonariuszy BOR. W szczególności chodzi o fakt używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu pojazdów kolumny rządowej, które to zeznania miały służyć za dowód w postępowaniu przygotowawczym. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy złoży wizytę w Pradze. Czeskie media informują, że w niedzielę Wołodymyr Zełenski spotka się na Zamku Praskim ze swoim odpowiednikiem Petrem Pawlem. Kancelaria czeskiego prezydenta poinformowała jedynie o wizycie zagranicznej głowy państwa, której szczegóły zostaną podane w niedzielę. Lakoniczny komunikat zawierający niestandardowe sformułowanie wywołał podejrzenia, że może chodzić o wizytę ukraińskiego prezydenta, którego podróżom towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa i informacyjne embargo. Prezydenci Czech i Ukrainy mieli rozmawiać w tym tygodniu w kuluarach szczytu inicjatywy Trójmorza. Ostatecznie Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Warszawy i tylko zdalnie połączył się z uczestnikami spotkania. W Pradze niedzielna wizyta zagranicznej głowy państwa będzie się wiązać z ograniczeniami dla turystów. Od 11 do 16.30 teren zamku na Hradczanach będzie zamknięty dla zwiedzających. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Trójka zaprasza jutro na Dzień Muzyki i Radia Europejskiego. Okazją jest 21. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Hasłem przewodnim będzie Muzyczna Poczta Unii Europejskiej. Dzięki łączeniom z dziennikarzami europejskich stacji słuchacze będą mogli przekonać się, jak brzmi radio w innych krajach. Audycję poprowadzi m.in. Gosia Jakubowska, która na koniec dnia zapowiada szczególną atrakcję. Przygotowaliśmy retransmisję koncertu Europe's Biggest Gig z 25 lutego 2025 roku, który to koncert zorganizowało BBC One we współpracy z nadawcami publicznymi, m.in. z Irlandią, Belgią, Islandią czy Niemcami, więc prawdziwa moc atrakcji szykuje się 1 maja i my zapraszamy przed radio odbiorniki, ale też i przypominamy, że Trójki można słuchać w każdym zakątku świata. Początek Dnia Muzyki Radia Europejskiego o godzinie 9, a swoje audycje oprócz Gosi Jakubowskiej poprowadzą Maciej Jankowski, Justyna Grabasz, Jacek Kawryluk i Grzegorz Hoffman. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra, tylko w Czerniawie i Jeleniej Górze wskaźniki są na umiarkowanym poziomie. Obecnie 86% energii pochodzi z konwencjonalnych źródeł. Stan wód jest na bezpiecznym poziomie, nigdzie nie są przekroczone stany ostrzegawcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. Na początek zaglądamy do Barcelony. Tam przed chwilą rozpoczął się półfinałowy mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w bramce, ale bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego gra z Interem Mediolan. Szanse na wejście z ławki rezerwowych zespołu gości będą mieli Piotr Zieliński i Nikola Zalewski. Już po 4 minutach gry Inter Mediolan prowadzi 1-0. Bramkę zdobył Marcus Thuram. Nie było łatwo, szczególnie w pierwszym secie, ale ostatecznie Iga Świątek zameldowała się w półfinale tenisowego turnieju w Madrycie. Polka w ćwierćfinale pokonała Amerykankę Madison Keys 06, 6-3, 6-2. O finał Świątek zagra z kolejną Amerykanką Coco Gauff. Polscy hokeiści przegrali z Włochami 1-4. Był to ich trzeci mecz rozgrywany w rumuńskim Sfantu Gorgie, mistrzostw świata dywizji 1A. Polacy jednak zachowują szansę awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata elity. Spotkanie z reprezentacją Italii podsumowuje Filip Komorski. Trzeci tercji jeszcze był zryw i gdzieś walczyliśmy o tą drugą bramkę, żeby to wyrównać. Ja trafiłem w słupek. No kilka sytuacji mieliśmy takich dogodnych, że naprawdę mogliśmy gdzieś ten mecz przepchnąć albo przynajmniej wyrównać. Traciłem bramkę na 3-1 i wydaje mi się, że na takim poziomie no rzeczywiście nie graliśmy przez 60 minut tak odpowiedzialnie, jak grać powinniśmy. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą zespoły Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie przegrali z Bogdanką Luk Lubin 0-3 w pierwszym meczu finału plus ligi. Rywale zaprezentowali niesamowitą formę w polu zagrywki i to dało im zwycięstwo, mówił przyjmujący Zawiercia Patryk Łaba. No na pewno szczególnie w elemencie zagrywki dzisiaj zawodnicy czuli się bardzo dobrze na naszej hali i praktycznie w każdym secie mieliśmy przestój. Ta nasza gra i próby naszej gry z blokiem i cierpliwie nie sprawdzały się, byliśmy trochę zbyt nerwowi, myślę. Na pewno przyjedziemy tutaj jeszcze na jeden mecz i możemy to odwrócić. Finałowa rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, drugi mecz w sobotę w Lublinie. Jutro słonecznie, tylko na wschodzie może się zachmurzyć i spadnie deszcz. 14 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem, 19 w centrum i 24 na zachodzie. Autopromocja. Let's go. Pięcioro artystów, 5 krajów, 5 stacji radiowych. Razem to największy koncert w Europie. Europe's Biggest Geek miał swoją premierę w programie pierwszym BBC. Teraz będzie go można posłuchać w programie trzecim Polskiego Radia. Wystąpili Mia Smith z Anglii, Orla Gartland z Irlandii, Sylwii Kroisz z Belgii, Elin Hall z Islandii oraz Berg z Niemiec. Zapraszamy 1 maja, kilka minut po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy, park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Na zegarze 10 minut po 21. Dobry wieczór w ostatni dzień kwietnia. Za konsoletą Maciej Załęcki, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy. Tak sobie pomyślałam, że pewnie wielu trójkowych słuchaczy rusza jutro na majówkę i rozpoczyna długi weekend, więc odpowiadając na potrzeby tych, którzy szykują się na jakiś wyjazd i szukają muzyki sprzyjającej błogiemu lenistwu, albo chcą po prostu sobie tę miłą lekkość nic nie robienia wyobrazić, przygotowałam zestaw utworów idealnie do takich okoliczności pasujących, do leżenia na trawie i gapienia się w niebo. No i tym sposobem audycję otworzyli nam Strażnicy Edenu, Guardians of Eden. To jest kompozycja grupy Wax Machine z albumu Hermit's Groove. Justyna.Grabasz@polskieradio.pl. Proszę dać znać, gdzie się Państwo w ten weekend wybierają, albo co ciekawego planują na maj. Chętnie przyjmę wszystkie majówkowe inspiracje, szczególnie te, które da się zrealizować na ostatnią chwilę. A tymczasem zapraszam do kolejnego ogrodu, a właściwie zapraszam Minnie Riperton. Come to my garden to jest tytuł jej debiutanckiej płyty, a na niej między innymi utwór Leafler. Somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a stream? Was born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of life. If he looks within, he finds beauty and power. Znakomicie się tego słucha wiosną, piękną wiosną, kiedy wszystko kwitnie. No i tak się składa, że to akurat teraz. Leafers, kwiaty w wykonaniu Minnie Riperton. Ależ to jest dobra płyta, Come to My Garden, debiut tej wyjątkowej artystki z roku 1970. No to inspiracji naturą ciąg dalszy. Znowu będzie nam towarzyszył miły kobiecy głos, tym razem jednak będzie to głos Ravine. I posłuchamy kompozycji, która ukazała się kilka dni temu, tak więc nieco nowsza, Morning Prayer, wieczorem o 21.19, ale do wieczornych okoliczności również świetnie pasuje. It's just a morning prayer. Kwiatowy księżyc, Flower Moon. To podobno w maju. Wieść niesie, że 12 maja, tak więc czekamy na to piękne zjawisko na niebie. Zresztą każda pełnia jest piękna, bo na nową płytę grupy Duran Jones & The Indications będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Jej premiera 27 czerwca, na początek wakacji, więc właściwie w idealnym czasie, bo to jest muzyka, która bardzo dobrze pasuje do ciepłego letniego powietrza. To tak wnioskując po zapowiadających album singlach i po poprzednich dokonaniach grupy Duran Jones and the Indications. A kontynuując wątek muzyki dobrze współgrającej z ciepłem za oknem, zespół, który zawsze kojarzył mi się z leżeniem na trawie bądź z wycieczkami poza miasto. Oxford Drama. Not My Friend. Tak zespół Oxford Drama brzmiał na płycie What's the Deal with Time w roku 2021. Chociaż ich brzmienie właściwie nie zmieniło się jakoś bardzo mocno od tego czasu, ale nie uważam, że to źle. Uważam, że to bardzo dobrze, bo to jest duet, który no po prostu brzmi jak wiosna bądź lato, też pasuje. Nawet jeśli o wiośnie ani o lecie nie śpiewają. I właściwie to samo mogę powiedzieć o kolejnym składzie, którego muzykę dzisiaj ze sobą wzięłam. Eric Shoof's Them in His Pockets. Ogromna to szkoda, że panowie już nie grają, bo ja naprawdę nadal bardzo dobrze pamiętam ich ogródkowe koncerty, przy których, no właśnie, znowu leżało się na trawie i czuło się taką miłą błogość. Eric Shoof's Them in His Pockets. Panowie, jeśli nas słyszycie, jeśli jest taka szansa, zagrajcie proszę jakiś koncert kiedyś, tak w ramach budzenia sentymentów, bo wiem, że nie tylko ja wspominam waszą muzykę, koncerty i nagrania z dużym uśmiechem na twarzy. Na koncercie zespołu, który za moment jeszcze nie byłam, ale mam nadzieję, że niebawem nadarzy się okazja, szczególnie, że właśnie wydali bardzo ładną epkę, wiosenną do tego. Przed państwem zespół Hi. our lives. Miękki prześwit na policzkach czas. Zadeptałem skarpety w tańcu w przedpokoju, przed lustrem o poranku. Chcę już maj na łąkach, obietnice w pąkach, w setkach i tysiącach na gałęziach. Chcę już Maj na łąkach. Taką prośbę wyraził właśnie zespół Haj. Na całe szczęście to już jutro. Jutro zaczyna się maj. Chociaż właściwie majowe kwitnienie spotkało nas w tym roku nieco wcześniej na krzewach już bez, który pięknie pachnie, to jest chyba w wiośnie i w maju najpiękniejsze. A wracając do zespołu Haj, polecam serdecznie zapoznać się z ich twórczością. W moim odczuciu to jest jeden z najciekawszych polskich składów ostatnich lat. Nieoczywiste brzmienie, ładne teksty, no i naprawdę fajnie rozbudowane kompozycje. Mocno trzymam za nich kciuki. I właściwie przy takich brzmieniach zostaniemy na dłużej. Tę grupę, która za moment również mogę bez obaw obsypać komplementami, zespół New West Zealand, grupa Borysa Dejnarowicza, znanego ze składu The Car Is On Fire, właśnie wypuścili świetny album Harmony Attack, a na nim między innymi utwór Combray. się, że dreszczę pożarów strach. Może zechcesz na piechotę w nasze ulubione miejsca? Może uda się z powrotem? No tak, my nie mamy takich miejsc. Pożyczony moment, niedokończony moment, a ty tylko nie mów, że biografie są ciekawsze od doświadczeń. Pasuje w głowie kalendarz, który ma astronomiczna zima w nas. Ugryzłem się w język, gryzłem 4 dni, żeby nie sprzedawać używanych wersji dobrych rad. Może zechcesz mi przypomnieć, kto rozpoczął tę historię? Tylko jeden taki moment, pamiętasz tak ten pożyczony moment, niedokończony moment, a ty tylko nie mów, że biografie są ciekawsze od doświadczeń. Od momentu koncertu Much na Next Festie poznańskim, a było to w sobotę, słucham notorycznych debiutantów w kółko, cofając się z radością do czasów jeszcze gimnazjalnych, kiedy pożyczyła tę płytę od koleżanki. Słuchałam w kółko, naprawdę, tak jak teraz, tak więc kiedy usłyszałam go na żywo, no to były naprawdę gigantyczne emocje. Po raz kolejny się przyznaję na antenie, że płakałam na Muchach, szczególnie właśnie na utworze Przyzwoitości na wszystkim, co można znaleźć na dwóch pierwszych płytach zespołu. Utwór, który za moment również darzy wielkim sentymentem, a przy okazji, jak już szukamy muzyki do leżenia na trawie, no to chyba nie może być lepiej. Lepiej, przepraszam, Ariel Pinky Baby to przed nami, a ja przypominam, że po 22 Białe Szumy, część druga, więc proszę nigdzie nie uciekać. Thank you.